Kadıköy'den Kartal'a doğru uzanan kıyı şeridinin tam karşısında bildiğimiz toplam 9 ada var. Peki bu Prens Adaları olarak da anılan adalar takımının 10. kayıp üyesi nerede ve gizemli hikayesi ne? Anlatayım. Zaman içerisinde Prens Adaları, Papaz Adaları, Cin Adaları ve Ruh Adaları diye farklı isimlerle anılan bu adaların geçmişten günümüze gelen hikayeleri oldukça fazla. Bunlardan en ünlüsü de Kayıp Ada, Vordonise efsanesi. Uzun zamandan beri sadece efsane olduğu sanılan bu hikayenin doğruluğu anlaşıldıktan sonra Vordonise'nin de nerede olduğu tespit edildi ve gizem çözülmeye başladı. Büyük deprem olup da Vordonise'nin sular altında kalmadan önceki hikayesi iki patriğin birbirleri arasındaki rekabet sayesinde başladı. Patrik Fotius kendi halinde bir manastır keşişi iken kardeşinin imparatoriçe Theodora'nın kız kardeşiyle evlenmesi üzerine saraya girmiş oldu. Burada Fotius'a görevler verildi ve nihayet Rum patriği Ignazius'un görevinden azledilmesi üzerine 38 yaşında Ortodoks Rum Kilisesi patriği olmuş oldu. Böylece iki patriğin çekişmesi başladı. İstanbul'un üzerinde Bizans İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü yıllarda Hristiyanlık dünyasında fikir ayrılıkları yaşanıyordu. Yeni patrik Fotius'un ilk işi Bulgar Kilisesi'ni kendisine bağlamak oldu. Ardından uygulamalarını beğenmediği Vatikan'daki papalığa res çekti. Özellikle bu olaydan sonra Hristiyan dünyası büyük bir bölünme ile karşı karşıya geldi. Bir süre sonra patrik Fotius için olaylar tersine dönmeye başladı. Görevden alınan Fotius, Vordonise adasına sürgüne gönderildi. 9. yüzyılın sonlarında Vordonise adasındaki sürgün yıllarında ölüp, bu adaya gömüldüğü bilinen Patrik Fotius ve rakibi Patrik Ignatius son derece sert bir mücadele içindelerdi. Günümüzün siyaset çekişmelerine benzeyen bu mücadele boyunca bazen biri Patrik oldu ve başa geçer geçmez diğerinin itibarını zedelemek için elinden gelen gayreti esirgemedi. Bazen de diğeri iktidarı ele geçirip Patrikhanenin en üst makamına oturdu. Bir zaman sonra bu rekabet İki patriğin manastır inşa ederek kapışmasına döndü. Patrik Fotius, Vordonise adasının üzerine manastır yaptıktan sonra, Patrik Ignazius, misilleme olarak küçük yalı mevkiine bir manastır inşa etti. Patrik Ignazius'un inşa ettiği bu manastır, Fotius'un manastırına neredeyse tıpatıp benziyordu. Hatta bazı dedikodulara göre, küçük yalıdaki manastırdan, Vordonise'deki manastıra dek uzanan uzun dehlizler vardı. 1910 yılında Büyük İstanbul depreminde Vordonise Adası'nın üzerindeki manastır içindeki rahiplerle beraber sulara gömüldü. Uzun zamandır dalış sporunun ilgi çekici batıkları arasında yer alan bu manastır Maltepe sahiline çok yakın bir bölgede. Bu manastırın aslında sadece efsane olduğu sanılırken Vordonise Adası üzerine kurulduğu anlaşıldıktan sonra Fener Rum Patrikhanesi'nin arşivinden çıkan haritaların da desteğiyle kayıp 10. ada bulunmuş oldu. Aslında bulunan Batık Manastır'ın Prens Adalarından 10.'su Vordonise olduğu belirlendikten sonra bilimsel araştırmalara başlandı. 2015 yılının Ekim ayında keşif ekibi bir dalış organize etti. Bu keşif dalışından sonra aslında Vordonise'nin iki ayrı adacıktan oluştuğu anlaşıldı. Bu iki adacık diğer 9 ada gibi granit kayalıklardan oluşmadığı, alüvyon bir tabakadan meydana geldiği için büyük depremde şanslı olamamıştı. İlk tespitlere göre yüzeyden 4-5 metre derinliğe kadar inen batık ada Vordonise, jeolojik olarak diğer adalardan farklıydı. Bizanslıların küçük ada, Osmanlıların batık manastır kayalıkları ve denizcilerin de bostancı kayalıkları adını verdiği bu ada, başka bir iddiaya göre aslında Briyaz Sarayı. Hala karbon 14 ve diğer bilimsel metotlara bağlı olarak elde edilecek bilgiler çoğunlukta. Geriye kalan tüm bilinmezlik ve belki de tarihte değişikliklere neden olacak yeni bilgiler, tüm bu keşifler ve ölçümler neticesinde gün yüzüne çıkacak. Ayrıca Marmara depremleri konusunda sismik açıdan da önemli veriler elde edilecek. İstanbul'un 10. adası Kayıp Vordonisi, UNESCO Dünya Mirasları listesi için aday gösteriliyor. Kim bilir, belki de Vordonis adası gibi burnumuzun dibinde kayıp bir yer vardır. Ya da aniden kaybolan zamanın tam da içine hapsolmuş, fark edilmeyi ve keşfedilmeyi bekliyoruzdur.